राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जो एक बात मैंने कही कि सर्वतो जैनिच्छेद पुत्रादिच्छेद पराभव, सब जगह अपनी विजय हो, परंतु पुत्र ऐसा होना चाहिए जो मेरे पर विजय करे। इसका तात्पर्य है महाराज से बढ़कर मारा पुत्र हो दुनिया मात कर आपका पुत्र आपसे श्रेष्ठ होगा, सब हिंदा अपना श्रेष्ठ होगा तो दुनिया श्रेष्ठ हो जाएगी नहीं। और श्रेष्ठ होता असली जो भगवत प्राप्ति होता है, बातों में श्रेष्ठ नहीं होता, वो श्रेष्ठता टिकती नहीं, ये टिकती है बिटती नहीं। पारमार्थिक श्रेष्ठता टिकती है मिटती नहीं, दूसरी टिकती नहीं मिटती है। तो हमारा साथ हो जा सब काम ठीक हो जाएगा, बोझ हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, एकदम ठीक। इस वास्ते सब ऐसी जैसा माताओं को भी ऐसा चाहिए कि हमारे से हमारी बहू तेज हो जाए। मैं जितनी पढ़ी हूँ समझ हूँ जितने भगवान में लग जाते हो, इससे भी ज्यादा लगने वाली मेरी बहू हो जाए। हुए न हुए बात न्यारी है, मैं इच्छा ही रखू, इच्छा ही रखू तो मेरे से मेरा संतान मेरे से तेज हो जाए तो संसार सब तेज हो जाएगा। सभी परमात्मा में लग जाना है, इसके समान तेजी और नहीं है, श्रेष्ठता और नहीं है, ये श्रेष्ठता है। पारमार्थिक बातों में मेरे से मेरा बेटा श्रेष्ठ हो जाए, सब ठेस हो जाएगा, सब महात्मा हो जाए, शांत हो जाए। जैसे आज कल 2-3 दिनों में लोगों का उत्साह बढ़ा है, तो ऐसा उत्साह रखो जो कल्याण हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए आप सब। और बिल्कुल ही हो सकता है ये आपकी स्थिति होगा, हो सकते हैं हम भी मुक्त हो ही सकते हैं। मुक्त के लिए अधिकार ये बस जरूरी, मानव शरीर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मनुष्य शरीर है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है और भगवान के लिए। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वयं स्वर्ग अंत हो जाए। काय कब फलक है न कोई, गुंजा गह पर मणि कोई। इस बार से सब मौका बहुत बढ़िया मिला है, केवल आप थोड़ा सा उत्साह करो तो जाओ, थोड़ा सा उत्साह चलो जाओ। एकदम ठीक बात है, सब शेष हो जाए और वास्तव में सब श्रेष्ठ है, हमारे से सब श्रेष्ठ है। मैंने उपदान दिया था ना, 5 वर्ष का बालक अगर हो मेरे को पूछे माँ कौन सी है तो मैं नहीं बता सकता, वो बता ये मेरी माँ है, तो मेरे अधिक जानता है ना, कृषि विषय में अधिक जानता है, तो छोटा कैसे हुआ। इस वास्ते ये सब के सब मेरे श्रेष्ठ, ये भाव जाए श्रेष्ठ क्या है, भगवान है साक्षात, पहला अवतार आदि अवतार, भगवान का आदि अवतार है, पहले बोध भगवान संसार रूप से प्रकट हुए, रामकृष्ण आदि पीछे भरे हुए, ये सबसे पहला अवतार भगवान साक्षात। इस दृष्टि से देखो, दृष्टि आपकी बड़ी श्रेष्ठ हो जाएगी, भले में लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन, ये भगवान आपको बोलो नहीं, भीतर से है, भीतर से ये कहोगे हे नाथ आपको बोलो नहीं, बस भगवान ही बोलेगा, अच्छा स्मृति बात है ना, भगवान की याद मात्र कर से कल्याण हो जाए और कुछ और नहीं, याद करना भीतर से याद करना भगवान को, भगवान का रूप ऐसा जैसा आप समझ गए हो, अभी तक जितना आपने सुना जितना समझा उस रूप को याद रखो, सगुण निर्गुण साकार निराकार जैसा समझा उस भगवान को याद रखो, भगवान मेरा पार हो जाएगा, सब भगवान है। एक बड़े आनंद की बात है कि कीर्तन आपको अच्छा लगता, ये व्रत मामूली नहीं है, भगवान का नाम अच्छा लगे ये बात बहुत बढ़िया है, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का जो कुछ है सब ठीक लगे, ये भगवान ने कृपा है, इस वास्ते बड़े उत्साह से भगवान का कीर्तन करो, आनंद से सब काम ठीक होगा, नहीं कल्याण करके सिद्धार दुर्गत गच्छति, जो अच्छा काम करता है भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान का नाम अच्छा लगता है, लीला अच्छी लगती है, कथा अच्छी लगती है, भगवान की सब चीज अच्छी लगती है, तो आप श्रेष्ठ हो जा रहे हैं, भोग अच्छे लगते हैं तो पतन की तरफ जा रहे हैं, बात एक पकड़ी तो भगवान तक चलो, कीर्तन अच्छा लगता है, लोगों ने कहा कीर्तन सुनो, हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, सबकी उन्नति आपकी हमारी सबकी उन्नति, भगवान है सबके मालिक है, ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर अंश परम पिता अपने माता पिता सबको चलते, हमारे आदि माता पिता भगवान है, और भगवान का नाम लो, भगवान को पुकारो, लघु जनापन छोटे आदमी भी अगर वो सत्संग में जाए तो बड़ा हो जाता है, जैसे एक कीड़ी वो पुष्प में बैठी है, पुष्प लेकर किसी ने भगवान शंकर को चढ़ा दिया, शंकर में है चंद्रमा, वो चंद्रमा का अमृत खाती, क्योंकि पुष्पाश रात सब पुष्पा त्रिपेली का चुंबक चिन्ह चंद्रबिंब, अच्छा शंख है तो अच्छा हो ही जाता है, एकदम नित्य पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। तो बड़ा अच्छा हो रहा है, गीता जैसा ग्रंथ है, रामायण जैसा ग्रंथ हमें मिल गया और सत्संग मिल गई। गंगा जी का स्नान उत्तराखंड की भूमि सेठों की तपो भूमि सेठों का आशय यही कि पारमार्थिक बंधन उन्होंने लिखा है, मैंने सुना है, वो पढ़ा पढ़ा मैंने सुना है। ये पारमार्थिक बंधन ही हुआ, रुपया अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये सुख बंद हो जाएगा। साधुओं में जो साधु हो गए उसे, परंतु रुपया मकान ज्यादा हो गया तो भजन बन गया। तो रुपया प्रधानता हो जाएगी तो ये सत्संग नहीं हुआ। सत्संग जब रुपया बना, इस वास्ते शेर जी ने कहा मैंने सुना है, ये बद्रू कहता है, बद्रू बड़े प्रसाद मित्र है, ये कहता है उतारे को मेरा विचार नहीं है, ये कहता है रख लो तो उतारे को काम अलग रखो। जैसे कपड़ा कपड़े का काम अलग है ऐसे अलग सत्संग काम अलग, सत्संग काम तेजी से चलता है। ये भी बंद नहीं रुपया हर बदल दे जाए ये बंद हो जाएगा, हाई रुपया हाई रुपया पतन हो जाएगा आदमी का। आप लोग बताया है कि रुपया सीरा पन्ना मरो सोता बना दे ऊपर बैठा दे अंदर जड़ में कपड़ा बंद कर दे कितना दिन जी हो गए आने जड़ कपड़ा देता रहो पैसा एक भी दिखाओ मत ही आंखों से भी क्या मर जाएंगे। ऐसे भगवान में ले जाओ आज से सब काम ठीक हो जाएगा एकदम।